Boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá, para todos vostedes, dúas horiñas de radio en galego, para que disfruten coa nosa música, coas entrevistas e coas novidades que nos chegan dende Galicia. Como sempre sabemos, presentamos o equipo. Hoxe estou sosiño, pero quizáis o mellor o noso amigo Fernando... Armando, estará a outro lado do fío telefónico cando intentemos comunicarnos con él, porque está hoxe de celebración. Bueno, o que vamos a facer, como sempre, darlles gracias ao noso técnico, porque gracias precisamente a Xosé Antonio Castillo, esto sai en antena. Como sempre, o que facemos é intentar comunicar coa primeira convidada, co primeiro convidado de hoxe, e poñémoslle música. Vamos a darlle adiante esa música que sempre ten preparado noso técnico. Arriba. Entra e sai o sol, vai no seu crisol e a sorte é o meu soporte. Sobe e baixa o sal, cae o chan o mal e a vida vai na saída e así. Queridos entes, xa temos ao outro lado do fío telefónico a primeira convidada de hoxe. Trátase de unha grande, de Cedeira concretamente, unha grande personalidade no mundo da música galega, Guadi Galego. Moi boas tardes, Guadi. Hola, boa tarde, que tal? Boa tarde, benvida, moitas gracias por atendernos, Guadi. Parabéns e felicitacións, posto que temos aquí xa en Barcelona, non? Pois non, chego mañá. Ah, chegar mañá, vale. O caso é que eu quería facerme darlle información a todos os nosos entes de que mañá, concretamente, no casinet de l'Hospitalet, ti estarás aquí, celebrando con todos os que se acheguen ese concerto extraordinario que no que as costuras tamén estarán presentes, non? Sí, sí, ali estamos preparadas para facer as nosas costuras e máis imersión, é dicir, que soarán todas as linguas da península, Tamén, pois, parte do noso traballo, costuras. Costuras, parceiro, no festival Barnasans Trío, non? Sí. De verdade que últimamente o noso idioma e as grandes artistas que temos pois están de noraboa, e eu envío os meus parabéns e as felicitacións correspondentes, posto que, bueno, pois estades de noraboa, non? Bueno, sí, estamos pasando unha etapa 12 dentro da música galega, non? Están aí estas xogueiras que se posicionaron no máis alto, non? E hai xente que levamos pois moitos anos traballando nisto e seguimos, que eso xa é como o grande éxito, claro, de poder seguir facendo a túa música despois de 25 anos que levo eu, pois xa non me podo queixar. Claro que si, ti e máis outros, tamén detrás de ti me parece que o 20 e tantos tamén virá a SES precisamente aí a Hospitalet, o sea que... Ah, pois que ben, non sabía, genial, maravilloso. Sí, sí, bueno, sodes persoas as que admiramos e ademais poñemos constantemente aquí na nosa emisión, humilde emisión de radio en Cataluña, pero bueno, os galegos de Cataluña ou os galegos do Mediterráneo acabámonos de ter representantes galegos de grande prestixio. Bueno, eu creo que todos os países teñen os seus representantes e aman aos seus, a xente que fai cultura, ¿no? Na súa lingua e dentro da súa identidade, e o máis maravilloso que hai moitas linguas, moitas culturas e que nos podamos sentir identificados como etas. Bueno, eu dixen que eras de Cedeira, non sei se me equivoquei, pero creo que sí, porque eu quero facerme eco desto por o feito de que precisamente o noso programa temos a sorte desde o ano pasado, do último trimestre do ano pasado, pois dende o Radio Roncudo reemiten o noso programa de 12 a 1 todos os domingos. E entonces para min é unha honra e un placer enorme pois saber que a túa voz tamén se sentirá precisamente na Costa da Morte. Pois sí, a verdade é que sí. Dende aí ata a Costa da Morte, sí. Sí, sí. Pois eso, temos un correspondente que é Óscar Rei, e entonces él cada vez que fainos unha pequena crónica semanal falando de actividades e cousas que suceden na costa, e ao mesmo tempo pois despois él recolle todo o que nos emitimos e despois reemíteno, como che digo, os domingos de 12 a dúas. Para min é un, para nós concretamente, para o noso programa é unha honra enorme e saber que bueno, pois Guadi Galego tamén se escoitará mañán. Ai, genial. Bueno, contanos cousas das costuras, porque ese é o último traballo que ti, xa falamos del noutra ocasión, pero contanos o que vas a intentar darlle a coñecer a todos os asistentes. Vale, pois mañán imos facer un concerto especial, porque vamos a trío, normalmente levamos banda de seis aquí en Galicia, pero sair fora de seis é moi complicado. Claro. Entón, estamos facendo fora de Galicia un concerto especial, que son eso, cancións de inmersión e de costuras. E nada, vamos a trío con un guitarrista e Roberto Grandal, que toca sintetizadores, é dicir, acordeón sintetizado, e eu levo piano e voz. E facemos, pois, bueno, un concepto bastante curioso, non? Ten unha parte máis íntima que a primeira parte e despois ten unha parte moito máis entregada, moito máis pop, bueno, a nosa música, non? Ese pop que pop galego con moita identidade e que a xente que nos coñece, pois eu creo que disfruta plenamente, ¿no? Como digo eu, veñen estudiados da casa porque as cancións xa saben, xa lle soan. Entón, bueno, veñen como un pouco a disfrutar de dos momentos. Claro, ti tamén disfrutas amosando a túa creatividade, non? Porque eu disfruto, eu creo que son a que máis. de feito, sabémolo pola música que podemos escoitar de ti. Escoita, aparte de eso, bueno, sabemos que tens moitísimos concertos a partir de neste ano 2022, acabas de pasar, ou polo menos estás en Bilbao, non? No, mira, pasou que Bilbao e Vitoria, que eran os dous concertos que tiña hoxe e onte, suspenderonse por restriccións de COVID. Vaya. Entón estamos aí un pouco fastidiados, sí, porque vaya. Iba a ser venres e sábado, iban a ser Vitoria, Bilbao e Varna. Vaya. E ao final pues nos tuvemos que dar só con Bana. Pero bueno, pasa nada, porque parece que o ano vai ser un ano bonito e xa recuperaremos. Tes unha xenda bastante ampla, non? Despois de Barna Sanz, pues, que a Valencia, non? E outro sitio. Vamos a Valencia. Logo vamos a Valencia e despois empezamos a xira a galega. En marzo comezamos a xirar aquí para rematar esta xira de costuras, para rematala en setembro. Pues faremos unha paradiña dunhos meses antes de sacar un novo traballo. Mira, acaban de enviarme un WhatsApp por parte de Máximo Felipe de Mercedes Taracido, que son de Cedeira. Mándanche unha felicitacións para Guadi de parte de Mercedes Taracido, saúde en moitos parabéns. Pues, moitas grazas, que emoción. Pois nada, van para la unhas apertas. En Suiza están. A verdade é que, bueno, sentímonos satisfeitos por o efeito de que nos escoitan. É dicir, que facemos o programa e alguén escoitanos, como mínimo. Sí, que ben, ¿no? Que ben. De verdade que estamos encantados coa túa participación de hoxe. Xa sabes, desexamos moitísimos éxitos. A verdade é que queremos que... eu dixenche a micro pechado que precisamente as Rosalieiras, que son o grupo de cantareiras da Asociación Rosalía de Castro, de Cornellá, pois están interesadísimas en achegarse aí. Posiblemente se den a conocer bueno, e ao mesmo tempo pois imitan a túa forma de cantar un chisquiño, pero de verdade que estamos encantadísimos de saber que ti estarás aí, que por certo non se prodiga demasiado a presencia das artistas galegos aquí en Cataluña, non? Bueno, nin dos artistas cataláns en Galicia, ¿no? Entón, ao final, temos... Eso é un... A ver, é unha das nosas teimas con este concerto, poder ir aí ao Barna Sanz e que artistas cataláns peñan a Galicia, porque eu creo firmemente en que as periferias e o intercambio cultural necesario, enriquécenos, únenos, claro. Como une os povos e o xeito de... Bueno, de disfrutar das nosas múltiples músicas e culturas, e é algo que temos pendente, pues, como decían as panxoeiras, non hai fronteiras, non? E eu xa o dixen en esa canción miña Fronteras, que cantei en catalán, que mudamos fronteiras por pontes, non? E a nosa asignatura como povos de España... achegarnos os uns aos outros, claro. Sí, que sí. Eu poño en valor o feito de ese intercambio tan importante que se fai entre grandes artistas como vosotros. Comentaba tamén iso outro día, hai poucas semanas, o Xavier Díaz, que veu tamén aquí a Tradicionarios, que por certo, bueno, que é esporádica a participación galega, pero que fainos a nós, pois, sentirnos máis galegos aínda, gabámonos de que estedes por aquí. Por certo, con tanto concerto, certo, ao mellor non che dá tempo de ir preparando outra edición de outro disco, non? Bueno, estou niso. É dicir, estou traballando en cancións novas, tampouco teño data de saída. É dicir, a miña idea é en setembro darme unha parada e ao mellor sacar, pois, xa cara máis a primavera do ano que ven, ao mellor no 2023 xa cara a primavera, máis ou menos. Pois, de verdade que te agradecemos moitísimo a túa conversa de hoxe e a túa participación. Vamos a intentar achegarnos aí para non somente aplaudirte e saudarte personalmente, sino tamén para que disfrutar do teu exitazo. Vamos a despedirte con música túa, que temos aquí tamén o noso técnico por aí en antena. Graciñas. Moitas grazas. Non te incomodamos máis, Guadi. Moitísimas grazas. Veña, moitas grazas. Hasta logo. Chao. Baixamos a peza de música de Guadi Galego que acabamos de falar con ela e todos lle a benvida ao noso correspondente na Costa da Morte, Óscar. Moi boa tarde, Óscar. Hola, moi boa tarde, que tal? Estuvaches con Guadi, eu eso perdimo, eh? Pois sí, estivemos falando con ela porque mañán ten aquí concerto precisamente en Barnasans e entón, pois, bueno, era a ocasión máis axeitada para poder falar con ela e desexarlle todos os éxitos posibles, non? A verdade é que é unha delicia e un placer poder contar con artistazas como ela, non? Que ademais é de aí. Sí, sí, unha auténtica revolucionaria e visionaria na música galega, dignificando a música do país e, sobre todo, abrindo as portas a esa normalización que vos teño contado moitas veces, non? Que, con todos os respetos, pues, hacia o folclore galego, que está aí, estuvo durante moito tempo, pues, a música galega abarca muitísimo máis, e Guadi amoso en cada tema que compón e que nos canta. Xa lle dixemos que mañán escoitarase tamén na Costa da Morte a súa voz e que gracias a vosoutros pois isto ten maior difusión. A verdade é que para nós é un placer. E ela pois tamén enorgullécese de ser desa zona, non? Sí, efectivamente. Bueno, pois hoxe saúdo vos desde Boiro, xa non desde a Costa da Morte, hoxe tocoume un pouco máis. Sí, estou aquí nun partido de baloncesto dos nenos acabamos hora de finalizar, así que estou aquí desde Boiro, que tamén é boa terra para pasarvos o parte de toda a información da costa, así que se queredes comezamos. Claro, creo que sí, como te queiras, cando queiras, sí. Bueno, pues nada, a primeira noticia que me gustaría recalcar fundamentalmente pola simboloxía que está tendo é que en Corme, aquí na vila de Corme, onde se, un dos sitios onde se emite tamén o programa, pois se están poñendo en marcha un proxecto de recuperación dos muiños das parroquias aquí de Corme, non? Sí, sí. O bonito desta situación é que son os propios veciños, non hai nadie detrás, sino que pois eles poñen un pouco os recursos e o traballo, e bueno, incluso publicaba en Facebook esta semana un vídeo en como se ve chegar a auga por primeira vez despois de 30 anos a un deses muiños. Bueno, o seguinte paso que nos din é que, bueno, queren que moan outra vez e darlos a coñecer entre os escolares da zona para que coñecen un pouco, primeiro, a arquitectura galega do século XX e como nos las enseñábamos daquela, pois para ter pan, por exemplo, non? Ou outro tipo de, claro, de produtos que nos chegaban a través da freña. Non sei que vos parece esto. Claro, interesantísimo e importante, porque o darlle valor ao noso o que mellor podemos facer, claro que sí. Sí, pues, e ademais Galicia está chea de muiños, obviamente, pero moitos deles pues, xa se foron se perdendo, abandonando, sí. E que de alguma maneira xurda este tipo de iniciativas pues, é todo un símbolo, non? Tendo en conta pues, que, bueno, os propietarios moitas veces son un montón de familias que se poñan de acordo para poñer en marcha todo isto, pois pues, creo que ben interesante. Claro que sí. E un valor, bueno, un valor en Cadigo patrimonial do noso. Sí, claro. Sí, efectivamente. Temos tamén que comunicar de unha triste nova, porque Tupa, un dos grandes trompetistas das orquestas galegas, que aquí nacido tamén en Corme, bueno, veciño de Corme, que incluso chegou a ser concelleiro do Partido Socialista no Concello de Ponteceso, falecía onte, e bueno, hoxe tamén é o sepelio, e bueno, un montón de xente está transmitindo, sobre todo dentro do mundo da música, da verbena, claro, galega, claro, pois claro, o seu pesar polo falecemento de Tupa. Así que desde aquí tamén aproveitamos pois, para mandar un abrazo á familia e sobre todo para lembrarlo, porque sí tuvo un gran papel no que ven a ser a verbena galega, ¿no? Que nesta época tanto está sufrindo pues, claro, por tema de que bueno, non se poden organizar e as orquestas, claro, que é un sector importante en Galicia, pues está prácticamente parado. Parado, sí. Sí. Bueno, pues aí quedaba esa noticia. Era tamén noticia esta semana a aprobación dos distintos plans xerais de obras de servicios daqui da zona. O Concello de Muxía finalmente vai a ser o único concello da Costa Morte que se queda sin plan, pois porque os partidos políticos non se puxaron de acordo nas obras e se van a quedar sin plan, e hai bastante polémica tamén, pois, un pouco por eso, non? Porque que no único que parece que a veces se... Bueno, sí. Se deberían poñer de acordo os partidos, a veces é complicado, a veces é moi complicado, claro, pues, claro. Por unha razón ou por outras, pero aí quedou Muxía. En Ponteceso, pues, aprobárono co voto de calidade do alcalde e este ano si vai haber plan xeral. E no resto dos concellos, pues, aprobando sin problemas, antes facío tamén Laxe e bueno, o resto dos concellos da costa tamén xa teñen os seus plans preparados para as obras e servicios financiados pola Diputación da Coruña para o vindeiro ano. Así que queda tamén esta noticia que foi interesante. Bien, outro tema de interés esta semana na Costa da Morte, bueno, a xente estáse movilizando moito polo tema do servicio de pediatría. É certo que a especialidade de pediatría cada vez hai menos médicos que queiran optar por ela. Isto ao final redunda en que zonas pequenas se claro. están quedando sen estes especialistas, sí, non? Servicio, pero tamén, claro. Sí, esta zona, concretamente a zona de Muxía, Dumbría, están tendo bastantes problemas e a veciñanza vai a salir á rúa para protestar claro. neste sentido. Reclamar precisamente un servicio que todo o mundo precisa, claro que sí. Pasa que sí, a natalidade non é tan alta, pero entonces pensan que eso non se precisa tanto. Claro, o problema fundamental é que incluso hai médicos de atención primaria que están facendo o traballo que a veces tiñan que facer os pediatras, claro, obviamente, pero claro. Que non haxa pediatras na Costa da Morte empeza a ser cada vez máis común e bueno, a solución que dan na Xunta parece que non está a convencer moito as familias aquí da Costa Amor. É lógico, que se reclame un servicio que ten que existir. Sí, moi ben. Sí. Outro problema tamén derivado da pérdida de población, quizás nos está chegando noutros dos servicios que na outrora fora puxante na zona, que é o Instituto Social da Marina, como ben sabedes. Ven a ser o servicio que presta pois a Seguridade Social para os mariñeiros, vale? Sí. E bueno, é un servicio que dá tanto medicina do mar como outro tipo de atención sociais ás familias dos mariñeiros, é un réximen de Seguridade Social especial e bueno, tamén dá formación, claro, a formación dos mariñeiros. Ven o problema porque, aparte de que se están cerrando oficinas na Costa da Morte, que xa causou gran malestar, tamén é certo que agora pasa a factura a formación. Formacións que antes se facían nas cofradías da zona, agora pois deixanse de facer, recórtase en formación e hai que ir ás grandes cidades a recibir. E iso provocou grandes queixas e parece ser que o Instituto Social da Marina está dando marcha atrás e volvendo a convocar as cofradías para poder un pouco pois organizar esta formación, porque é certo que bueno, decimos non sempre, non estamos perdendo población, pero por que se perde población? Porque non hai servicios. Ao final é unha pescadilla que se morde a cola, como non se rompa ese círculo vicioso, non hai maneira de avanzar en ninguna dos frentes, claro. Mala sorte, a verdade é que eso, bueno, hai que seguir insistindo e seguro que os mariñeiros eso serán capaces de conseguilo, vamos a ver. Sí, ademais temos que ter claro que moitas veces o que se trata, tampouco se pide que haxa cursos en cada concello, que se pretende un pouco centralizar dentro da Costa da Morte, que haxa unha comarcalización dos servicios, que tamén bueno, pode ser unha solución, non? Unha solución a moitos destes problemas. Pediatría, formación de USM e outro tipo de servicios, porque eu creo que se outra cousa non temos, esta si a temos, que é pois a comarcalización, non? A ese sentido de comarca que quizás en outras comunidades non hai tanto, pero no caso noso pois si o temos. Entonces, bueno, queda un pouquiño aí esa proposta, digamos, que damos desde aquí. Sí. Despois, un pouquiño para comentarvos xa dentro do plano cultural e medioambiental, o Colexio CEIP de Cabo de Area de Laxe, a través da Asociación Mar de Fábula, siguen traballando nesas praias, recollendo pues, refugallo das praias, concienciando os máis novos de todo o que ven do mar, que moitas veces non é só o bo, bueno, é unha cousinha ben interesante. Tamén desde o plano ambiental, a Xunta, trouxo tamén bastante crítica, parece que vai a recurrir a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia ao redor da repotenciación do parque eólico de Corme. Uh-huh. Non teño moito máis que contarvos, xa fun aceleradísimo. Quero dicirche que, bueno, aparte de que nos facemos eco dos sucesos na Costa da Morte, contactei con unha persoa excelente, bueno, unha persoa que foi chegounos a redacción esta noticia, non? De que Diego Trillo dun DC que ten unha pastelería que se chama Pan de Huevo, resulta que foi seleccionado por Madrid, é o finalista de Madrid Fusión. Madrid Fusión, efectivamente, recollíamos esta semana a noticia en que pasa na Costa. Sí. Sí, é importante tamén, desde o punto de vista da gastronomía, seguimos tendo bastante repercusión e claro que é importante tamén que o destaquemos aquí, efectivamente. Bueno, pues eu quero destacarlo porque precisamente quedei con él para poder falar na outra radio amiga, en radio Sambo, precisamente sí. O xoves, para que nos comente a ver como chegou, porque xa é a segunda vez, me parece, que he elixido para poder para participar como finalista en Madrid Fusión. A verdade é que él dice que, bueno, a Mico Pechado díxome que debe todo a súa mãe, a señora Carmen, que foi ela que lle enseñou, que lle dixo, bueno, pois este obradoiro ten que seguir adiante, e el, pois, colleu tal afición que está tendo un exitazo, non? Sí, falábamos en outros programas tamén do pan, de panaderías en Fisterra con bastantes premios tamén ao redor deste produto, co cal, sabedes que en moitas cousas si somos potencia, si de forma humilde, pois, decir que hai xente pois, con unha potencialidade terrible na costa, que, bueno, moitas veces queda eclipsada porque ao final somos xente do rural, xente que... Claro, si non claro. Temos estas voces como é o caso da vosa radio e das nosas radios, pois é difícil chegar. Entonces, bueno, pues, como mínimo falamos deles e ponse en valor. E o feito de que se fale deles quere decir que existe. Se non se falara non existía. Sí, está claro. E además todo o que hoxe se conta na radio se espalla muitísimo gracias a internet e sí. É interesantísimo que vos o recolleredes tamén, o cal me gusta, me enche de satisfacción e vou a escuitar pois con moito atino aquí ao señor Trillo, porque realmente pois ben o merece. Pois vale, mándolle todos os meus parabéns, felicitacións e éxitos a ese, igual que a ese outro que dicías ti, me parece que era unha panadería, ahora non me acordo, Germán, me parece. Sí, panadería Germán, efectivamente, en Fisterra que ten esa cantidad de premios enorme, pois, bueno, eu creo que xa comentábamos este día. Do bon pan. Como vayamos así, calquera panadería que empece a cocer pan que non sea industrial vai a ter que empezar a levar premios, porque cada vez máis se está abandonando. É duro, eu comprendo o oficio de panadeiro, as noites en vela, os traballos durante toda a noite, pero cada vez máis vemos que o pan de calidade vai diminuindo nos supermercados. Alégrome moito, douchas gracias, como sempre, que isto siga adiante. Óscar, unha aperta grande, moitísimas gracias por a túa crónica semanal. Como sempre tamén a vos por atenderme e a seguir medrando. Veña, moitas gracias. Despedímoste con música como facemos sempre. Veña, hasta o sábado que ven. Que teñes unha boa fin de semana. El entorno, la ciudad, paso de los años, la edad, el retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan. Suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal. El fanático que vende su vida quitando otras. El comienzo de un final que a todos algún día tocarán. La bandera sin quitar que ondea a media está. Cosas que van, cosas que quitan las ganas de hablar, cosas que sanan como tu mirada. Hay cosas que matan, cosas que atan, cosas que tratan de hacernos cambiar, cosas que sanan como tu mirada. Desidia, la maldad, la impotencia contenida, las mentiras que se guardan y te acompañan cada día, las promesas que se van, mejor no fuesen nunca prometidas, los vinos y el champán, los licores de aguas prohibidas. Hijos que saldrán en procesión desde el bar de la esquina. los cachorros que traerán la luna llena y la vacía. Los pecados sin pecar, en su momento no quisimos confesar, fueron parte del altar. Vamos a baixar a música que fermosa que estamos a escoitar hoxe, que estamos disfrutando dela. Guadi Galego é unha persoa feiticeira, pero temos outro lado do fío telefónico, o noso compañeiro que hoxe non está aquí nos estudios, pero el sempre participa connosco en todas as cousas que facemos. Moi boa tarde, Armando. Boa tarde, Xulio, e a toda a audiencia. Moi boa tarde a todos. Benvido. Estás disfrutando dunha tarde de lecer. Bueno, me parece que comezou esta mañá, non? Sí, sí, o día xa es comezou esta mañá, porque estamos falando concretamente desde Monistrol. Carai. Sí, sí, xa vamos carón a Cornellá, sí, y sí. Entón, pois... pasamos un día fermoso de calzotada, carai, de baile, cara, e de visitas. Sí, sí, fizemos visitas culturais tamén. Fomos, pasamos por Guisona, tuvemos tamén en Solsona visitando a catedral, pero non tiñamos o obispo que se casou. bueno. Non estaba. Non estaba para pa saudarvos, non? Non estaba ali para saudarnos. bueno. E entón visitamos tamén outra igrexia, que antes de chegar a Solsona, que se chama Igrexia dos Milagres. Algún milagre pode facer con vosotros ou co asunto? Bueno, fotos xa se enseñarei, en fotos fizemos, vale, estuvemos ali, rezamos algo, que eu lle dicía Amparo, dicía lle, tú xa xo rosario, que a mín esqueceuseme. Bueno, a celebración de calçots, por la Asociación de Donas de Cornellá, non? Sí, por la Asociación de Cornellá por las Donas. Pois hai que darlle unha felicitación, vi allí a felicitación que correspondente a Amparo, que é unha das grandes organizadoras, sí, ou por menos que está aí no medio dalles, nosas felicitacións da nosa parte. Bueno, o sea, a seguir disfrutando. Que máis nos contará? Aparte de calçots, algo de carniña, non? Algúnas costiñas. Sí, había carne, mortilla, butifarra, polo, despois de segundo. É que os calçots, como non me gustan, pois comín ensalada. Darlle máis o asunto carnívoro. Sí. Moi ben. Visitando esta igrexia das Milagres, que ten unha é do século XV, máis ou menos, a súa santa. E depois había na catedral de Solsona, que tamén a fomos a visitar, preciosa, donde a Saxa, pois li chamañi la Merxé, pero é a Virxen do Carmen. Eu, como lle dixen ali a unha señora, dixo, usted pode dicir o que quere, pero este é a Virxen do Carmen, que ten uns escapularios. Moi ben. Ti coñeces do asunto religioso bastante, non? Sí, é unha das cousas que me gusta, pero non porque sea fanático religioso ni nada deso. Interesas, respeto. É por interese, claro que sí. Ademais, para aprender, a mellor fórmula é esa, interesarse, é ler. Exactamente. Claro que despois sí. Tamén pasamos por a beira de outra capela que é que está nun montículo que se chama unha capela que é dedicada a San Gabriel. E hai o paisaxe aquí, bueno, encontramos de que os pinos que hai, que son parrochos, pois moi enfermos, todos teñen, pero vamos, están enfermos. Sí. Hai que ter xeitiño logo, entón. Sí. E entón, pois, os campos tamén aquí tamén necesitan auga, por culpa que era o que nos fixábamos tanto desto, pois, cando íbamos percorrendo sitios vendo desde Solsona, entón, tamén necesitan auga. Que Solsona, a partir de aí, é un sitio precioso para visitarlo, pasar un día entero visitarlo e todo eso. Como xe dicía no comenzo, pois, non tiñamos obispo pois, para que nos saludara polo menos. levo aquí ao meu lado pois levo a Maribel Casabella. Sí, sí, sí. Vai nos dicindo, o obispo fai nos a bendición como os... como os ingleses que bendicen en serie. Vale, vale. Bueno, case que Cornella para las Donas é a que organizou todo isto, pero parte da Asociación Rosario de Castro tamén está aí, non? Sí, sí, sí. Hai unha parte tamén, o Antonio Díaz. E despois había outra asociación que tamén é de Cornella, e Cornella estaba en pleno aquí por este sitio, porque onde comemos os calzós é nun hotel que se chama Campich. E entón é que é un complexo turístico de Campich. E tamén moi ben, ali todo que foi onde nos cantaron unhas cantigas preciosas, onde tamén bailamos un pouquiño. E tomamos café e eu tomei un licor reguida terra que eles chaman orujo, vamos, aguardiente. Pero estaba moi bon, sí, todo estaba ben, sí, sí. Xantar de calzots acompañado de carniña e de para ti de ensalada, non? Sí, para min de ensalada, sí, para min algo máis, sí. Moi ben, pois Máximo, Felipe, tamén Máximo e Mercedes mandanche un saúdo cordial. Pois, mandeilles a eles tamén que, en fin, que o pasen o mellor posible. Xulio, pois eu desde aquí, pois agora vamos por a estrada carón a Cornellá. Vale. E entón, pois, o xoves nos veremos aí tamén. Vale. En San Boi. Si chegas con tempo, aínda che dou permiso para que veñas por aquí a saudar a todos os ointes e seguidores. Bueno, bueno. Que teñas unha boa viaxe, seguir disfrutando con esas compañías tan agradables que tendes. Veña. De acordo. Unha aperta grande, Armando. Unha aperta a toda a audiencia. Moitas gracias por participar hoxe. Veña. Hasta luego. Chao, chao, chao. Vamos a despedir a Armando con otro bocadillo de música y seguimos. Hoy quisen ver qué costeros o meu mundo podía mover. No quisiera ser pretencioso nin todo poderoso, só quería ter un momento de lucidez contida, a topar unha saída, as neuronas derretidas. Só buscaba ofrecer de parir un canto, un lamento, un berro, son creación. Busco nos vacóns baleiros en cada estación. Pero que outro ten, nunca souben ver o que os outros ven. Sou sangue ou tentar escribir con letras o barullo que hai na cabeza. Mente en branco se ide meta. Pecho e sollo retorzo o pensamento, pero queda só un intento. Nunca soube un mirar pra dentro. Só buscaba o prazer de parir un canto, un lamento, un velo, un franco, unha pena, un quebranto.

Esta peza sírvenos para dar entrada a un oso colaborador, amigo grande, que se reincorpora despois dun tempo de descanso obrigado, que para participar novamente con nosotros. Moi boa tarde, Xulio. Pois, efectivamente, a veces na ITV dános para atrás, non queda máis remedio que facer aí unhas reformas, pero bueno, xa estamos encantados de estar de novo aquí en Radio Cornellá, colaborando coa Asociación Rosalía de Castro. Encantado, pois, de saludarvos. Supoño que estaredes por aí Armando, non? Oxe Armando foi a unha excursión que estiña programado, pero tivemos a sorte de que precisamente en Dalí, de Monistrol, chamounos, tivemos a ocasión de que nos explicara a súa faceta de oxe de lecer e de calzotada, sabes? Home, estando no tempo. Sí, porque eu teño un veciño ali catalán, eu nunca probara as calzotadas, ata que chegou el que enseguida que atopa calzots, que non é tan fácil por aquí, pois xa nos está avisando, de vez en cando, pois, bueno, a verdade é que me encantou, Falle coa salsa que prepara e tal. Claro, casi é mellor tomar a salsa co pan que non caso. Sí. De verdade que sí, é un lecer, bueno, e ademais estamos no tempo deles. Bueno, que moitas gracias por acompañarnos, porque votábamonos en falta, pero tamén os nosos ointes e seguidores, que de vez en cando, pois, algúns deles preguntaban, e por onde ando a Xulio, que hai tempo que non nos escoitamos? Bueno, eu sempre que podía tamén vos escuitaba e seguía tendo noticias vosas, non? Moi ben, Bueno, pois mira, hoxe non estou como casi sempre en Combarro, viñen aquí a Coruña porque penso que é o 20 de febreiro aquí no Teatro Colón, sí. Carolina Ladriscini, que toca o violonchelo, e Damián Hernández, pianista, van ofrecer un proxecto que se chama El violonchelo en tiempo de Gauss, aquí no Teatro Colón. É un proxecto que aborda algunhas das obras para violonchelo e piano escritas nas súas primeiras décadas do século XX, tomando como punto de partida as aportacións do compositor coruñés Andrés Gauss Berea. Isto será o 20 de febreiro, pero teño uns amigos que os coñecen e hoxe, pois, na súa casa dalles como se fora un preconcerto, un pequeno resumo deste do que vai ser este concerto. E, bueno, tiven a sorte de que me invitaron, aquí estou. Sí. Un placer, pues, non? Vai ser unha honra extraordinaria, de verdade que sí. A verdade é que sí, a verdade é que sí, porque son dous grandes músicos, non? Ter precisamente un concerto en particular para vosotros, ademais, sí, música clásica, non? Unha regalía, verdad que sí. E bueno, e as composicións son ademais dun coruñés, bueno, nacido na Coruña, Andrés Gauss Berea, naceu no 1874 na Coruña, pero a maior parte da súa vida, a súa actividade, levou a cabo na Argentina, e morreu en Mar de Plata en 1959, ainda que de vez en cando viña aquí a Coruña, pois, dar algún concerto. Foi profesor de música, violinista e compositor, estudou en Madrid e en Bruxelas, e deu clases en Buenos Aires e en Montevideo. Vale. Ademais, compuxo unha elexía para piano e violín dedicada a un músico aí catalán, a Pau Casals. Anda. Sí, en 1917. Vale. Bueno, como compositor, ten algunhas obras, se ve a pegada de Galicia, unha se titula En las montañas de Galicia, Aires gallegos, vale. Ten a ópera Amor vedado, e incluso algunhas están grabadas en disco pola Orquestra Sinfónica de Galicia, non? Caray. Bueno, pois, pues, ese é o motivo polo que vine aquí. Bueno, estes días atrás, mira que houve rebumbio co tema das votacións, non? Porque xa, empezando polo tema das tanxugueiras e agora polo da reforma laboral, non? Que é apretar os botóns, sí. E ainda así parece que hai complicacións, por eso que hai que ter moi en conta as protestas ahora da xente maior, que están pechando sucursais bancarias, sí. Poñendo caixeiros, obrigando a facer trámites a través de internet, que moita xente pois non sabe, non? Sí, sí, non é somente os maiores, que son no, todos. No, calquera, todos. Claro, calquera, sí. Todo o mundo, é dicir, cualquier persoa que se chega ao banco, eu teño constancia, ademais, de que achegan ao banco e queren, non queren sacar diñeiro polo caixeiro, non? Queren se acercar a unha persoa que te atenda e que che dé diñeiro na man. Pois non é posible, e se cho dan... antes das 10, tens que pagar 3 euros. Sí. Bueno, eso é increíble, increíble. Sí. Bueno, e agora o que lín estes días que están poñendo caixeiros onde pechan as sucursais, pero que os está pagando a Xunta de Galicia, o sea, estámonos pagando todos. Financiando pagando todo, cada un de nós, exactamente. Sí. Vaya, por favor. A verdade, increíble. Bueno, creo, polo que ven algún día, que tivestes aí como invitadas as tanxugueiras, non? Sí, xa por terceira vez falamos con elas. Terceira vez. Días, sí. Bueno, eu, a verdade é que nunca me chamou así moito a atención ao de tema de Eurovisión, pero sí que me lembro, supoño que ti tamén, de aquel ano, que fora no 68, cando Serrat renunciara a participar no festival, porque non lle deixaran cantar en catalán, o La La La, que despois gañara Maciel, sí, non? Maciel, sí. Incluso, pois, el fixera remitir a unha carta aos medios de comunicación, pois, reclamando empregar o catalán, dicía el, sí. Eu son e continuo sendo por riba de todo un cantante catalán, en esta lingua expreseime para cantar durante 4 anos. Un home debe ser fiel a sí mesmo e a xente que lle é fiel. Bueno, o certo é que catalán sí que ten aparecido en Eurovisión representando a Andorra, non? Sí. Pero non sei si sabes, porque leín a partir, bueno, as noticias que saían estes días, que en unha ocasión estivo preseleccionada para representar a España en Eurovisión, eso sí, castelanizada, a peza aquela de Xil Ríos, Xirarei. Xirarei, que creo que fora escrita por Juan Pardo, non? Sí. Pero bueno, en todo caso, pois non fora escollida, non? Sí. Pero somos o único, mira que, por exemplo, Francia é un país moito máis centralista, porén, pois, teñen participado en corso, en bretón, mesmo crioulo antillano, incluso dialectos, unha vez o dialecto napolitano que representaba a Italia, non? Sí. A verdade é que non se entende precisamente esta forma cativa de poder valorar precisamente todo iso. E ademais, as bases de participación dicen que non debería ter unha aportación de idiomas estranxeiros, concretamente do inglés, superior a un 35%, sin embargo, pois na canción seleccionada, pois existe o inglés, non sei que fai a participación española con letra en inglés, non sei. Sí, bueno, houbera unos anos en que as normas exixían que as cancións participantes fosen interpretadas nalgúnas das linguas oficiais dos países participantes. Creo que fora ata o ano 1999. A partir de aí retirouse esa exixencia, entón empezou a xente a cantar en inglés. Eu creo que o feito de que no 2017 gañara Salvador Sobral con a canción en portugués Amar pelos dois, sí. que fixo que se incrementara de novo a porcentaxe de temas en linguas propias, non? Sí, a verdade é que... Aí está, esa polémica seguirá existindo, pero parte de beneficio sacou o galego en ese aspecto, non? Sí, precisamente, que mira, hai estes días de atrás pasouse unha enquisa que se realizou entre máis dun milleiro de escolares de Galicia por parte do proxecto socioeducativo O Son da Nosa Música. Entón, levaron a cabo un traballo de investigación, creo que foi nos meses de outubro e novembro, en varios centros educativos galegos das 4 provincias, participaban alumnados de alumnos dende quinto de primaria ata segundo de bacharelato, o sea, máis ou menos entre 10 e 18 anos. E os datos, date conta, un 80% dos rapaces consultados confesou que nunca ou case nunca escoita música en galego. Máis do 50% nunca asistiu a un concerto de música en lingua galega na súa vida. E un 40% non coñece ningún artista ou grupo que cante en galego, non? Vai, unha mágoa, non? Sí, pero bueno, precisamente eu creo que estes días, se mirades en YouTube, hai cantidad de vídeos de colexios onde os rapaces salen, incluso un de Santiago, que non me lembro ahora, non sei se é Quiroga Palacios, saen os nenos cativiños facendo a canción con linguaxe, en linguaxe de signos, non? Unha maravilla, sí. Sí, sí, ademais, sí, eu vin precisamente algúns vídeos que colgaron precisamente cantando e bailando a peza de terra, é dicir que, bueno, que non hai fronteiras, que en realidad é o que fai falta, non? Mira, hai unha iniciativa tamén da Deputación da Coruña que me informou do nacemento dun ciclo que chama Pioneiros da Música Galega. Son unha serie de concertos nos que se van interpretar álbums que marcaron a historia recente da música galega en galego. Os dous primeiros concertos pois van recuperar discos do ano 1977 e 1978. En 1977, de Pilocha. Anda, aquela, de, sí, aquela que cantaba o San Cristán de Coimbra. Sí, exactamente. Sí, sí. E outro de Miro Casabella. Tamén. Claro, que Miro Casabella, creo que ademais fora aí en Barcelona, onde debutara. Sí. Incluso aí gravara os seus primeiros discos, non? Sí, ademais, creo que fora bastante influenciado polo movimento da nova cansó. Sí. E logo tamén tivera moita relación con Voces Ceibes, non? Sí. Pois van a actuar no Teatro Colón, o 12, bueno, no, xa, o 12, Pilocha foi, xa actuou. O 5 de marzo, Miro Casabella, non? Ademais, as entradas son de balde, non? Ajá, pois moi ben. É unha cousa extraordinaria. O mellor, hasta se volve cantar aquela de do meu país ou aquela outra do ministro, non? Señor ministro, por favor, amáñeme a carretera. Que, ¿no? Sí, que nin siquiera os porcos poden andar por ela. Sí, pois creo que van a cantar íntegros os dous, eses dous discos grandes, non? A verdade é que, bueno, paga a pena que eso se poña en valor e que as institucións tamén se den conta de que se pode transmitir música boa con os idiomas. Sí. Bueno, non sei se falastes algo, porque, bueno, donde si triunfaron as tanxugueiras, por menos a palabra, foi como a palabra do ano, elexida, non? Sí. Non sei se tedes, porque a Real Academia Galega e a Fundación Barrié promoven dende 2014 a elección da palabra do ano a través do portal das palabras. En edicións anteriores, pois, foron elixidas no 2014 corrupción, no 2015 refugiado ou refugiada, no logo irmandade, afouteza, deseucaliptización, sentidiño, nós, no 2020, que tivo que ver co centenario da revista Nós, sí, non? Sí. E este ano, pois, está en Xugueira, non? Sí, exactamente. Pero este ano, pois, ademais, pois, competía con palabras como resiliencia, vacinódromo e gromo, que foron as seguintes palabras máis votadas, nun ano marcado, pois, pola pandemia, non? Uh-huh. E tamén impoñéndose a coada que tivo que ver, bueno, coa actualidade debido á erupción volcánica do volcán de La Palma, sí. Bueno, Tanxugueira, eu, cando oín a palabra, porque ademais non ven no dicionario, no. Eu pensei en Tanxer a pandeireta, Tanxen as campás, non? Pero non é así, en realidade, non sei se tedes falado desto, é un microtopónimo que existe en varios lugares de Galicia, entre eles a parroquia de Fumaces, no concello de Riosque, de onde son Aida e as irmáns Olaia e, sí, sí, e Sabela, non? Que sí, toma... sí. Bueno, pois pues é un microtopónimo, pero está aí, pero tamén aparece, por exemplo, en Viana do Bolo, sí, en Dodro e en Catoiro, e que eso podese comprobar no portal este de Galicia Nomeada, de microtoponimia, que temos falado xa unha vez no, sí, sí, sí, no aquí no programa, no programa, sí, non? Sí. Sí, sí, sí, é unha palabra, ademais, feiticeira, moi moi bonita. Pero sabe desde onde ven? Ven do... Porque é un lugar, é un zootopónimo que sinala os sitios onde hai presencia ou abundancia dos teixugos. Teixos, sí, sí, de teixos. Porco teixos. Sí, sí, sí. O teixugo o porco teixo, que é un animal mustélido, que xunto un pouco os armiños, as londras, sí, o bisón ou as martas, non? Que bueno, é un animal de hábitos nocturnos, eu non é difícil velo, eu os poucos que teño visto nas estradas, porque desgraciadamente pois moitos pois son atropelados polos coches, non? Sí, sí, sí. É un animal omnívoro que come miñocas, caracóis, vermes, ras, sí, etc. Sí, sí, sí. Pois eu non sabía que viña dai o nome este de Teixugueiras, que en realidad debía ser Teixugueiras. Teixugueiras, foi unha evolución aí. Importante e interesantísimo por darlle a coñecer precisamente a toda a xente ese traballo que, ademais, elas reivindican esa forma de decir, bueno, pois era unha zona nosa e que se manteña, vamos. Sí, sí, sí, sí. Importante, sí, sí. Bueno, non sei como vas de tempo. Ben, todo bueno, aquí andamos, a verdade é que estou pendiente de chamar a Fernanda, que sempre nos participa, sempre participa falándonos dos Ancares, pero ainda temos tempo. Dime. Bueno, pois pues, rematamos aí cunha noticia, se che parece. Estiven aí atrás en Canarias, e visitamos ali a casa, o museo de Pérez Galdós. Mm. Precisamente había unha exposición coa correspondencia que mantivo coa Pardo Bazán, non? Pero bueno, agora vou falar de outra casa museo que non se pode deixar de visitar cando un vai ao Courel, non? Que é a casa de Uxío Novoneira, non? Uxío, sí, que ademais agora, bueno, pois, conseguiuse levar precisamente os restos de Uxío ali, concretamente. Bueno, sí. Pois, exactamente, era algo que iba a falar eu, xa hai uns días que Novoneira falecera en Santiago con 69 anos, sí, en 1999. Bueno, foi soterrado no cemiterio de San Froilán, aínda que o velorio tivera lugar no Panteón de Galegos Ilustres, San Domingos, sí, de Bonaval. Sí, sí. Foi enterrado en San Froilán, no que estiveran, pois, por exemplo, presentes Manuel María, que era un poema, e tamén José Manuel Beiras, non? Sí, sí. Pois, como ti decías, os restos foron levados á súa casa natal en Parada, porque él sempre dixo que quería ser enterrado no Courel. Sí. Bueno, foi soterrado no cemiterio de San Froilán ata que se habilitou a súa casa ali en Parada, non? os restos de Novoneira foron depositados nun ataúde de castiñeiro do Courel, cunha coroa de rosas blancas doadas polo Concello de Lugo, non? Ali fixose un memorial deseñado polo arquitecto santiagués Xosé Allegue, tamén inclúe esculturas de bronce feitas polo artista Óscar Aldonza. O memorial leva unha placa de lousa na que se lee como epitafio: Uxío Novoneira, poeta, 1930-1999, así como o poema do seu libro Poemas Caligráficos. Din os soños e os paxaros, a morte non é certo. Pois estes versos fixaranse moi populares nunha campaña de Zara, que o recollera. Deseñara unha liña de camisetas no que aparecían estes versos, sí, sí, sí, de Novo Neira, non? Uh-huh. Bueno, pois máis nada, xa. Eso te... Que bueno, para ser o reencontro teu, cheo de novidades importantes e información cultural con bastante contido, non? Bueno, pues, que... digo que rematamos no Courel e pasamos aos Ancares, entón. Claro, pues vamos a intentar, vamos a intentarlo, Xulio. Que agradecemos moitísimo, que teñas unha feliz semana, e intentaremos outra vez contactar contigo o sábado que ven. Moitísimas grazas. Paso ben nese concertazo. Moi ben, unha aperta a todos. Hasta logo. Vamos a despedir entonces a Xulio Simón coa música que sempre nos acompaña nesta nosa misión. baixamos a música para poder recibir a un grande da nosa cociña galega, un restaurante dos primeiros que recibiron estrellas Michelin. Chámase Manuel Costiña, Retiro da Costiña. Vamos a falar con don Manuel. Moi boa tarde, don Manuel. Boas tardes, como estamos? Ben, ben, graciñas por atendernos e recibir a nosa chamada. Ainda que perdas uns minutiños connosco, queremos facernos eco e parabenizar precisamente a ese grande restaurante e a ti como herdeiro de ese Retiro da Costiña que acabas de recibir outra vez a estrella Michelin este ano, non? Sí, bueno, moitas gracias a vos por chamarnos, hombre. Bueno, sí. pasión por vosso traballo, honestidade, como dices tú na vosa páxina, e ilusión por mellorar cada día, pero hai que destacar unha cousa importantísima que fixestedes durante este tempo de confinamento, non? Sí. Unha cousa que doce, unha cousa que ademais podese pedir por si se mete na vosa páxina e pedir para que lle envíen as que as persoas que queiran degustar un doce extraordinario, non? Que lle chamades Costiña tamén, non? Costiña de chocolate, sí. Este foi un produto que naceu polo confinamento, no restaurante, pois ao final me parece que pasamos casi 11 meses tarrados. Carai. Por las limitacións de movilidade, o noso restaurante non temos clientes locais, a base de nosos clientes é cliente galega, nacional e internacional. E como non deixaban moverse, bueno, pois o que facemos, eu vivo en riba do restaurante, que é unha casinha que ten varias plantas, eu vivo en riba do restaurante, e para co tempo non se fora perdendo, pois o que decidimos foi baixar para baixo para un pequeno obrador que temos e facer probas e ir adiantando o traballo para o futuro, non? Para cando volveramos poder traballar. E na parte 12, pois, surgiu este produto que tuvo moita aceptación, salando os anos con él, e bueno, ten pinta de que chegou para quedarse e seguir mellorando, claro. Pois, agradecerche moitísimo e darche os nosos parabéns por ese traballo feiticeiro e extraordinario. Por certo, ese restaurante é un restaurante de calidade, un restaurante dos que os galegos do exterior temos que gabarnos, porque, por certo, calquera persoa que queira chegarse aí ten que pedir vez, non? Sí, o restaurante é un restaurante singular porque só ten 7 mesas. Eran as mesmas 7 mesas que tiñan meus abuelos fai 80 anos. Carai. E as mesmas que tiñan meus pais e as mesmas que sigo mantendo, inda que o restaurante ha ido cambiando moito co paso dos anos, ha ido reformando e mellorando me refiero nas instalacións e no confort, tanto para nos traballar como para recibir os clientes. Como experiencia é algo que é singular, porque para comer na nosa casa hai que pasar por 4 ambientes totalmente distintos. Imagínense, que usted mañá ou calquer día acercase a comer a nosa casa, o normal sería que o fixeran entrar pola entrada principal do restaurante, ¿no? No noso caso, o que facemos é invitamos a entrar por onde entran os nosos proveedores, pola trastienda, e recibimos na zona de champán, damos un primeiro aperitivo, logo vamos enseñando os interiores, o que non se ve normalmente nos restaurantes, o noso cuarto frío, donde recibimos as verduras, os pescados, as carnes, aí dispomos dun par de islas, donde en cada isla un cociñeiro monta o segundo e o terceiro aperitivo, explica yo diante do comensal. Logo acompañámolos ao obrador do restaurante, a panadería, onde traballamos todo o tema masas, fariñas, pans, chocolates, pequenos bocados dulces. Aí daríamos o cuarto aperitivo. Vindo hacia a bodega, un que pode recordar un pouquiño un confesionario dunha igrexa, aí damos o quinto, e o sexto na propia bodega do restaurante. E estes aperitivos, que son máis informales, máis divertidos, tardas en torno aos 20-25 minutos en tomalo, pero son moi amenos, porque vas conocendo cousas que non se ven normalmente nos restaurantes. Unha vez... Sí, perdón. No, que continúa, por favor, que me estás dando... Continuamos, logo. Sí. Pues imagínate, acabas de tomar o sexto aperitivo na bodega, colles un ascensor, subes á planta cero, que é a planta do restaurante, encontras un salón moi amplio, pa 7 mesas, que sempre se buscou amplitude e comodidade. E aí proseguimos con menú degustación ou a carta, o que o cliente prefiera. Unha vez acabamos ca parte 12 do menú ou da carta, cada mesiña que temos no salón comedor ten asignado unha sala de estar no salón de sobremesa, un anexo aparte, que é outro salón que é tan grande como o comedor, pero ali encontrás uns sofás moi cómodos, unha chimenea, unha gran biblioteca con moitos destilados, e ali o que fomentamos é tomar o cafeciño, uns pequenos bocados doces, que se anima a tomar unhas copiñas, pero sobre todo buscando a tertulia, a sobremesa, o descanso da comida. Non é comer, tomar un café e marchar correndo, non. Sí. Pues, as sobremesas que se facían antigamente nas casas, ¿no? Disfrutar coa prova completa, vamos, que claro. Aí o que fai falta é precisamente ter unha compañía agradable e ao mesmo tempo pois eso, de sentirse cómodo, como familiar, vamos, por así decirlo, sí. ¿No? Eu cando realmente me sento satisfeito, non, é contento, cando a xente ven a casa e nos intentamos ser o máis cercanos posibles para que eles se encontren moi cómodos, pero eu iso detecto cando se sentan no salón de sobremesa, están sentados no sofá e casi están sentados como se estuveran na súa casa, non sabes? son feliz, por qué? Porque eles son felices. Sí. Están disfrutando precisamente de ese ambiente que tilles mostras, que, por certo, hai que decir a todos os nosos ointes que isto está na Avenida de Santiago 12 de Santa Comba, pertiño de Santiago de Compostela, non? Sí, estamos a 20 minutos de Santiago de Compostela, e somos paso obligatorio para ir a Costa da Morte. Bueno, pues, un pueblo que a súa economía xira ao redor do leite máis do ganado. Pero, bueno, aquí estamos situados xa fai 80 anos. De verdade que ten que ser unha experiencia única, non? O feito de poder participar precisamente aí neses espacios que nos acabas de contar. A bodega é unha maravilla, tamén ten unhas, eu vexo aí na vosa páxina pois unha iluminación algo fora de ser, parece que estés nun plató de cine, non? A bodega está diseñada tanto en temperatura, humedad e luz para que el vino repose e envejeza bien. Caray, É un espacio moi bonito, pero, sobre todo, o que enriquece a gran variedade de oferta que hai. Está moi ben representada Galicia, todos os pequenos productores e todas as súas curiosidades, pero despois, a nivel nacional e internacional, non ten dúda ninguna. O sea, xa, que os que queiran que se poñan aí na vosa páxina retirodacostiña.com é que reserven, que reserven con paciencia, porque hai lista de espera, non? Bueno, antiguamente o restaurante traballaba con 6 meses vista, pero veo o COVID e fixo cambiar o mundo todo. Claro. Nos empezábamos, estábamos reservando de semana en semana, pero ahora, a medida que as medidas van aflojándose, vamos buscando unha pouca de normalidade, pues depende da época do ano, pero casi un mes ahora aí mismo de lista de espera. Bueno, pois eso teremos que anotalo, por lo menos nosotros, para poder, cando nos desplacemos a Galicia, poder facer un oco e intentar disfrutar contigo, non solamente para saludarte personalmente e felicitarte, sino tamén para que, ainda que quero que facer un hincapé, unha cosa importante que tamén descubrín, que tamén tedes a posibilidade e ofertades a posibilidade de formarse con vosotros, non? Sí, o restaurante, para nós é fundamental a formación, sin eso non hai evolución. Nós estamos en Santa Comba, que estamos, por decirlo de alguna manera, no medio de Galicia, entre Coruña, Santiago, Costa Morte. Estamos nun sitio estratégico, pero hai que vir a propósito. Sí. Nosos restaurantes necesitan xente cualificada para traballar. Claro. Moitas veces no noso sector non hai esta oferta, con lo cual temos que generar. Hemos creado unha residencia, unha capacidade de 18 plazas. Caray. O que facemos é recibimos alumnos de todas as partes do mundo, Eu teñolle especial cariño os que son do meu entorno, porque esos son os que o día de mañán teñenos que jubilar e temos que izar pasos. Sí, sí, sí. Pero bueno, moi moi moi pendentes de ir generando a novas as novas generacións, preparando que, preparando o futuro, nos, como te dices, non? A verdade é que é unha honra. Mellores para nós. É unha honra. Por certo, outra cousa que hai que destacar é o feito de que tendes varias ofertas con respecto aos menús ya, pero unha delas que recomendades é o bono regalo, non? Ese para dúas persoas ou bono regalo dunha persoa sola que inclúe eses pasos deses cinco deses cinco lugares extraordinarios, non? Sí, moitas veces temos pues a necesidade de facer un agasallo, sí, sí, a unha persona querida. Neste bono regalo que incluye a experiencia completa de pasar por todos os ambientes, vaise facendo un maridaxe de apropiado aos platos que se van tomando. É moi divertido porque o único que tens é que polo o corpo é ganas de pasarlo ben. As ganas. Nos encargamos nós de todo. As ganas de comer e de pasarlo ben, claro que sí, porque sí, en realidad son todo platos sorpresa na maior parte das ocasións, non? Sí. Nós traballamos moito coa temporalidade dos produtos e con a cercanía. Unha das obsesións que temos é que el 90% do que estemos ofertando ten un radio de uns 60 kilómetros ao redor do restaurante. Ou seja, kilómetro cero, por así dicilo. Sí, ¿no? Cada vez hai que ser máis sensibles con este tema. Temos un par de huertos que traballamos en ecológico. Este ano, bueno, este mes en concreto, empezamos un proxecto novo que o facemos un alojamento para os nosos clientes, oito suído 80 metros cuadrados, con unha arquitectura castrense que vai ser moi innovadora, porque non hai nada parecido. Bueno, estar sempre activos e facendo cousas, que é o que se trata. Esa estrella Michelin tamén sirve para poder reforzar o traballo que estades facendo, porque ti comezache pois dende o principio, por así dicilo, non? Estaba preparado, como ti dices, por parte tiñas herencia por parte do teu avó, pero moito traballo para poder chegar a esa estrella Michelin, non? Sí, eu teño que ser honrado. Estamos donde estamos unha porque nos gusta moito o que facemos, pero sin o pasado que tuvemos non seríamos capaces. Digo isto porque meus abuelos foron os pioneros, pero realmente os innovadores, o que pegaron o cambio do que facían meus abuelos ao que facemos nós, pois foron meus pais, que decidiron nun momento deixar de facer o que facían meus abuelos e empezar a facer cousas diferentes. E aí meu pai sempre ha sido un autodidata, e a min colliume de pequeno ese cambio, e fui o que me enamorou e fixo que seguiramos neste bonito oficio que temos. A verdade é que, bueno, tamén tens un equipazo, porque ti tienes o director, tienes o jefe, pero tens un equipazo, porque senón eses éxitos, así tan solo, non? Eu sempre digo o mismo, eu estou pas culpas. O mérito non é meu, o mérito é do equipo. Sí, pero destacarías a, non sei, a cociña, destacarías a muller, a quen destacarías? A todos. No, hombre, vamos a ver, todos aquí todos teñen a súa parcela e todos son importantes. Sí. Eu se teño que destacar a alguén por riba un pouco dos demais, pois é a miña, sí, é a miña muller, sí, que me aguanta, que nos aguanta a todos, as nosas mulleres son as que nos aguantan, lógicamente. Que nos dirige, sí, sí, que fai que as cousas teñan un pouco de sentido, senón non pararíamos de traballar. Entre os dous facedes un traballo extraordinario. A verdade é que bueno, ti eres o dirigente e os premios van para ti porque os mereces, volvo a repetir, os nosos parabéns para ti e para todo o equipo, vai extensible tamén, pero como non, a esa dona que, como diste, aguántate, pero que tamén axuda a que todo eso siga arriba como é debido, lógicamente. Hombre, claro. De verdade que te agradecemos moitísimo e seguimos desexándote moitísimos éxitos, Manuel, que os nosos ointes e seguidores se poñan en contacto contigo en retirodacostiña.com para intentar ter unha experiencia especial precisamente en Galicia. Por certo, que era unha pregunta que che quería facer. A lamprea, que agora sei que é a época delas, tamén empregades sí. para poder... Sí. Este ano, por certo, está sendo un ano moi malo. Malo sí. me refiero que non hai. Ah. Non hai. Pero bueno, nos é un produto que nos encanta. Ajá. A mí o que me gusta moito, cando traballo ca lamprea, a lamprea sabedes que é un produto moi fuerte, non? Sí, sí, sí. Que vas comer lamprea, non queres comer nada máis, bueno. porque satura, porque é un produto que ten unha grasa que enche, non? Bordelesa, sí, sí. Sí, nos o que facemos, xa, moitos anos, non? Un proveedor que temos, cando non las pesca, e Manuel, teño lamprea para ti. Bueno, facémolo de siempre, pregúntame él, facémolo de siempre. Ten unha cota, un pedaciño de un riachuelo estreito, vai mastendo ali entre 5 e 7 días. Ajá. Por que facemos eso? Porque non so que queremos é polas a dieta. Desbravalas casi, non? Claro, porque así elas non teñen alimento e o que fan é tiran da súa grasa, con lo cual se desgrasan. Ajá, sí, e sí, un sí, restaurante sí. fago lle unha limpieza exhaustiva e la guiso de tal manera claro. que eu poño sempre un pedazo de lamprea en época no final do menú de degustación que ten 16 platos. Carai. Que cando chojaras ao final dixi, xa non a quero, cómela e ainda e o que é un pouco lambón e ainda quero repetir. Porque iso que fai é que xa un bocado delicado. Sí. Que a veces a lamprea asociámola, vou comer lamprea non como nada máis, non. Si lle fas un tratamiento adecuado, podes comer lamprea todo o día e non che pasa nada. Pois, eso é o estudio, eso é o laboratorio, eso é o traballo que ti estás a facer para, bueno, é conseguindo eses exitazos que estás conseguindo. De verdade bueno. que é un placer falar contigo, e terte, pois, dentro dos nosos colaboradores, unha grande emisión para nosotros, e unha honra enorme terte aquí no noso humilde programa. De verdade que te agradezco moitísimo, Manuel. Que o necesites, chamar por teléfono, eu... a sus órdenes. Bueno, moitísimas grazas, Manuel. Acordate que me debes unha visita, como me entere que veñas a Galicia, non me ves ver, temos un problema. Sí que teño unha xenda, O que pasa é que tamén para desparzarse precisamente con isto do coronavirus tampouco nos deixaban moito e entonces tamén había que ir con coidadiño. Pero non te preocupes que sí que o teño que facer. E ademais teño prometido precisamente coa miña dona a chegarnos a ese templo da gastronomía. Bueno, a vosa casa, templo nada, a vosa casa. Moitas grazas, Manuel. A seguir colleitando éxitos, hasta outro momento. Non te incomodamos máis. Nada, un forte abrazo para todos. Veña. Buena noite. Buena noite. Pues, así despedimos a un grande... da gastronomía. Ahora vai a sección de noticias aquí en Cataluña, noticias relacionadas coa cultura. Unha delas interesantísima e importante para o martes que ven, precisamente don Ramón Villares virá a facer a presentación do seu libro na librería La Memoria de Gracia. Ese libro está relacionado precisamente coa memoria do auxilio republicano e pluralismo nacional en España dentro do ano 1936 ante o ano 1982. O 15 de febreiro, ás 18:30, na librería La Memoria, Plaza de la Vila de Gracia, número 19. Acollerá unha sesión conxunta cos seminarios que se celebran na Universidade de Barcelona, na Universidade de, refirme a Filoloxía de Galego en na Universidade. Cultura e Política en Galicia no século XX, con don Ramón Villares, sobre o seu libro tan interesante. Bueno, o luns, previamente a esa presentación, teremos outra cousa máis. Un bocadiño máis de música e seguimos explicando. esta música axúdanos a despedir o programa de hoxe. Antes de eso, quería decirles que precisamente don Ramón Villares Paz, que foi precisamente foi un grande un grande historiador, pois virá a Universidade de Barcelona, concretamente a Facultad de Filoloxía e Comunicación da Universidade de Barcelona, a Gran Vía de las Corts número 585, ali na aula 102B, Pati de Letras, o día 14 de febreiro ás 16:30 terá pues, terán a posibilidade de escoitalo, pues, que terá, posto que terá unha charla sobre cultura e política na Galicia do século XX. E con esta noticia, con esta música que temos aquí o carón, pois despedímonos hasta o vindeiro sábado á mesma hora. Queridos ointes, que teñen unha feliz semana. Ata o sábado que ven. Así como aire boa, tamén bo pensamento hai nada. Escorrín, caí na lama e pronto me levantei, sacudín o meu capote conforme estaba a querer. Que non tiña tabaco papelime. Boa aire, boa aire, boa aire, boa vento. Así como aire boa, tamén boa pensamento. Sobes tan alto, se tes que baixar co tempo. Es para el mar, sintoniza radio.